Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Og indeni der er der fyldt med snak og politikere og interesseorganisationer. Vi befinder os på Bornholm til folkemøde i et lille studie i Allinge. Det er torsdag tidligere aften, og herinde der er der proppen med en masse gæster. Hovedemnet det er kode og politik. Og først så kan jeg sige goddag til Rolf Bjerre, Alternativet. Du er også kendt som den grønne pirat, Rolf. Du har en eller anden grund altid formået at komme med i stort set alle aflysningsprogrammer, når vi har været på Bornholm med den. Det skal vi ikke gå nærmere ind i. Den her gang er du ikke alene. Du har sammen med Julie Frølich, Mosgaard Andersen, I har lavet en slags klub, hvor der skal diskuteres computer, IT, tværpolitisk. Rolf Bjerre, hvor svært er det at finde nogle politikere, der vil tale om kodning og computer? Altså, vi vil gerne finde den bedste fra hver parti, og jeg synes, at vi lykkedes med, at de alle sammen er mere end duelige, og det ville vi ikke have kunne finde, hvis det var før NSA-afsløringerne. Så det går fremad, men det halter på det politiske område. Der er simpelthen ikke nok, der ved, hvad de taler om, om man så må sige. Jamen altså, det gælder vel hele befolkningen, og specielt i politikerrum, eller så ja. Ja. Julie Frølich Mosgaard Andersen, du arbejder som community manager hos IT-branchen. Du er også socialdemokrat. Hvordan oplever du den her diskussion om Danmark og computeren i det politiske kreds i øjeblikket? Er det noget, som man prioriterer? Jamen, som Rolf også sagde, så er det noget, man prioriterer mere og mere, men jeg synes stadig, det er tungt, og det er op ad bakke. Jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere substans, og det ikke altid handlede om for imod digitalisering. Vi skal tale mere om den her klub og et forsøg på at skabe IT-politik tage henover og Folketinget om lidt, men vi har også besøg af Mogens Langballe Nørregården. Du er direktør i en længere række firmaer, og måske så er kendt som manden, der vil sælge vores oplysninger videre, hvis I kan finde ud af det. Mogens Langballe Nørregård, burde politikere interessere sig mere for IT? Ja. Synes du, at de, når du sådan ser ud over det politiske spektrum i øjeblikket, hvad synes du så, det går? Altså, er de gode til at udtale sig om tingene? Nej. Det er nogle dejlige kort svar, vi kommer frem af i dag. Jeg går straks videre til Katrine K. Pedersen. Du er frisk hjemkommet fra forskellige forsøg, blandt andet hos Google og hos Facebook. Hvis du nu skulle komme med sådan et godt råd til vores politikere i Danmark, hvad skulle de så koncentrere sig om i forhold til IT? Jeg ved, det er et kompliceret spørgsmål. Ja, det er et kompliceret spørgsmål. Jeg vil sige, jeg har før udtalt, at der er brug for akut teknologiforståelse. Der kan du sige, der bliver du hjulpet, for der er faktisk nogle forslag i gang om, at man vil indføre teknologiforståelse i skolerne, så det går måske allerede fremad. Ja, så skal man bare gøre det på den rigtige måde, man skal starte der, hvor man faktisk har sat sig ind i, hvad internettet er for en størrelse. Det mener du, det kniber lidt? Det kniber alvorligt. Det er jo lidt tendens til at gå med den gamle mediebrille og forstå internettet ud fra kategorier, som der, den verden, vi kommer fra, tv, radio, og så er der nogle underkategorier som sport og underholdning osv. Det er også den måde, vi udvikler teknologiforståelse, kodningsprogrammer og digital dannelse for vores børn og unge. Problemet er bare, at internettet er et decentralt virvare afsender intentioner. Det er noget helt andet. Og så vi skal faktisk starte helt forfra, som jeg ser det. Vi starter helt forfra. Vi snakker også lige med David Simonsen, som sidder også herinde. Du har tidligere arbejdet med IT-sikkerhed, blandt andet i firmaet, der hedder Dencrypt, og du har været med til at lave et system, der hedder Where Are You From, som er sådan en form for auto, hvor man kan finde ud af, hvem folk er, når de logger ind og ud af systemer. Der er lige kommet en ny plan for cyberinformationssikkerhed i Danmark. Er der så styr på cyberinformationssikkerhed i Danmark på nuværende tidspunkt? På nuværende tidspunkt er der selvfølgelig ikke, ellers så ville vi ikke have lavet den der plan. Så der er en masse ting, man skal kigge på. Og så skal man være glad for, at den er der, fordi den har jo været forsinket af forskellige grunde, som jeg ikke kender noget til. Men den er der, og der er kommet nogle penge med, og vi har nogle ministre, der stiller sig op. Tunge ministre, som præsenterer den, og dermed også giver den noget troværdighed. På den måde kom vi i gang med den her udgave Aflyttet, hvor emnet er kode og politik, fremtiden for et digitalt Danmark, og hvad der nu ellers ryger forbi i den her centrifuge af et overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Det er torsdag på Folkemødet, og vi optager programmet sammen med en bunke kloge mennesker her i studiet. Vi skal tale om overvågningsdanmark, sikkerhed, IT og fremtiden. Endnu en gang, velkommen til. Det skulle egentlig have været Rolf Bjerre, som ikke længere har et headset, så det får du lige over her med det samme. Du kommer fra Alternativet. Jeg tænkte egentlig bare for at få at vide, kunne du starte med at fortælle lidt om, at I har lavet en klub, hvor I render rundt og snakker med folk. Hvad er det, I skal? Hvad snakker I med folk om i øjeblikket derude? Er det noget med noget samtykke? Ja, man kan sige, samtykkedelen er ikke helt blevet besluttet ind i den her klub endnu, så det er egentlig mest et alternativt projekt, men jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi begynder at arbejde med den bløde magt, og vi begynder at arbejde på tværs af hvad hedder det, forskellige politiske skel, og det er det, vi gør i klubben, kan man sige. Julie Frølich Mosgaard Andersen, du er formand for den her klub, kan man sige, at du er også socialdemokrat. Kan du prøve at fortælle, I har været rundt her i dag. Hvad gør I, når I går rundt og snakker med folk i dag? Jamen, grundlæggende så prøver vi at tage dialogen. Vi prøver at få folk til at have en holdning til, hvad IT-politik er. Rigtig mange danskere ser jo IT-politik som, det er noget internet, der er der. Man kan gå på nogle medier, det er fedt. Men hvad er det, der ligger bag? Hvad er det både i forhold til persondataforordning, i forhold til det her med samtykke? Hvad er det egentlig, der ligger bag? Hvad er det for noget lovgivning, der ligger bag? Og den dialog håber vi at få flere folk til at have lyst til at være en del af. Rolf Bjerre, jeg ved, du er medlem af Alternativ. Du arbejder på at formulere en ny IT-politik. Måske endda få oprettet det, du kalder et IT- og dataministerium eller sådan noget. Hvad skal vi med sådan noget? Jamen, faktisk så har jeg jo sådan det her program med, hvor jeg faktisk gerne vil skrive nogle af jeres forslag. Hvis I siger et politisk forslag, så vil jeg gerne skrive det ned, og så putte det ind i Alternativets idékatalog. Så mens vi sidder her, så hvis I siger noget, som kunne være et politisk forslag, så skriver jeg det ned, og så tager jeg det med videre. Hvad var spørgsmålet? Det var, du vil have, hvordan I vil have et IT- og dataministerium. Ja. Hvad er behovet for det? Jamen, vi har fået lavet en IT-vision, som har været 2 år undervejs. Og selvfølgelig, vi skal bruge nogle flere ressourcer. Men det er ikke nok at bruge ressourcer. Vi skal også, som der også blev sagt, bruge dem klogt. Altså bruge dem ud for den rigtige forståelse. Så vi har meget fokus på at styrke de vidende rum mere end de bestemte rum. Men et IT-ministerium, tror jeg, er vigtigt for at kunne snakke digitalt fra et centralt hold. Du snakker om digital bæredygtighed, simpelthen. Ja, altså vores vision hedder et digitalt bæredygtigt Danmark, fordi at vi går meget op i bæredygtighed, og jeg synes faktisk, noget med bæredygtighed giver rigtig meget mening, når man kommer ned i kodelaget. Mm-hmm. Så der er lidt anderledes end resten af mit parti. Mm-hmm. Hvad med det der overvågningssamfund? Kan vi komme ind med det? Ja, altså jeg mener helt konkret, at det er en teknisk udfordring, som har en teknisk løsning, og jeg mener helt konkret, at jeg har set nok af den løsning til, at jeg mener, at vi kan få den. Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det kunne være? Jamen, de kan, altså fysiske eksempler, som findes i virkeligheden, eller noget, der er blevet, vil man sige, beskrevet. Noget, der er beskrevet, eller andet, du kan være. Nå, hvad skal vi gøre for at komme med det? Altså, der er mange, der snakker om blockchain på tiden, og det kommer til at redde verden og alle de her ting. Og der er også nogen, der siger det modsatte. Men jeg tror ikke, blockchain er løsningen. Jeg tror, at privacy by design, inde i det ligger der noget, en ny måde at, hvad man siger, sende data til hinanden. Altså, for mig er problemet ikke, at vi ikke kan finde ud af at opbevare data. Problemet er, at vi sender data. Altså, det er allerede den måde, vi sender data ind på, problemet er. Og vi er i gang med at prøve at løse det her med, at vi putter ting ned i en si, og så løber det ud. Altså det, vi er slet ikke i gang med at kigge på problemet, når vi prøver at sikre data. Vi skal sikre forsendelse af data, og vi skal ikke sikre det på den måde. Man skal også sende data, så det er ikke profilerbart, men stadigvæk brugbart for de mål, man skal bruge det til. Og det kan man igennem privacy by design. Du har siddet ude og været rundt og snakket med folk, som sagt, derude på pladsen. Der er det nogle af de ting, du er blevet bekræftet i, så? Ja, altså, når jeg gik hen til nogle af de faglige, så har jeg fået bekræftelse i det. Men jeg vil så også sige, lige det her område er noget, jeg har dykket ekstra meget i. Jeg ved, der er en masse ting om IT, jeg faktisk ikke ved så meget om. Men lige præcis det med, hvordan man kunne bygge en digital rum for staten, som kunne være sikkert. Det er det, der interesserer mig. Fordi jeg mener ikke, vi har Danmark, før vi har det igen. Jeg er nødt til at tage den frem. Jeg ved godt, at du sikkert ikke er mig, for du kom til at fortælle mig noget udenfor, mens vi ventede. Det var, at du er, i virkeligheden har været Danmarks førende privatdetektiv, og det er den måde, du er kommet ind i det her på. Jamen, jeg tror, at alle os, der sidder her, er kommet ind i data på en eller anden mærkelig måde. Det er jo ikke et sted, man bare sådan lige falder ind i, tror jeg. For mit vedkommende, så var det, at jeg var desillusioneret på et tidspunkt at være bygningskonstruktør og træt af at bygge store centre. Og så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg så? Så tænkte jeg tilbage på mit liv og fandt ud af, at det var brandmand, politimand og privatdetektiv. Og brandmand, det er svært at få penge for. Politimand, det skulle jeg i hvert fald ikke være. Og så var der jo kun én mulighed tilbage. Og så i løbet af et års tid, så begyndte jeg at finde ud af, hvor sindssygt det her overvågningssamfund er. For jeg kunne med et regneark og en tur på kommunen vide mere om dine vaner, end du selv vidste. Du sad pludselig med i den anden ende af alt det her halvøjse og kiggede ned i folks liv. Ja, det var det, jeg blev betalt for, var min job, min profession. Der var selvfølgelig nogle etiske og moralske dilemmaer, som så gjorde, at jeg blev politiker i stedet for. Det er ikke sikkert, det var et godt move, men det er lige et trin op alligevel, tror jeg. Det er trin op i nogle nye etiske og moralske problemstillinger, kan man sige. Ja. En af de her ting, den generelle holdning blandt vores politikere, det er jo, at vi kan ikke gøre ret meget ved det hele, fordi vi er det hele sådan noget globalt netværk. Det er rigtig stort, det hele, og vi hænger sammen, som er det, og vi kan ikke foretage sådan noget her i lille Danmark. Er du jamen, enig i det? Nej, overhovedet ikke. Altså fra et teknisk synspunkt, der kan vi sagtens adskille tingene. Vi kan sagtens, der er moderne kryptologi, som rækker langt videre end blockchain, tredje generation. Der er masser af muligheder derude. Og det eneste, der står stille, det er nogle politikere, som holder fast i gamle systemer og gamle strukturer. Og vi skal have, altså vi bliver simpelthen nødt til at have en renationalisering af staten, fordi vi solgte Falklandsøerne væk på et eller andet tidspunkt. Det vi er i gang med nu, det er både Fyn og Jylland og Sjælland, der er undermineret af dårlig software, og alt falder ud i grunden på det. Så vi skal have landet tilbage? Vi skal simpelthen have landet tilbage. I går, der lavede vi digitale frihedssange nede i Alternativet. Jeg tror måske, jeg er med. Der var sådan en ærlig barbari. Slip nu vores data fri. Der er nogle ting. Jeg mener også, at du har også nogle, skal man sige, nogle lidt alternative vinkler til, hvem der måske kunne være med til, om man så må sige, at renationalisere data i Danmark. Der mener du, at der er nogle offentlige institutioner, der vil have en rolle? Ja, altså jeg mener, at hvis man skulle, altså hvem har styr på og hvem har styr på offentlig public service her i dag, det mener jeg jo, at DR har om nogen. Og jeg mener, at det vi går fra, det er en public service til public services. Altså vi går simpelthen over til en stat, som skal levere nogle service til sine borgere, og så skal den holde op med den der stok der, fordi den virker ikke ud i et digitalt miljø. Så det du forestiller dig, det er, at man kunne bruge Danmarks Radio til noget andet? Jeg mener, at Danmarks Radio kunne være dem, der byggede, hvad kan man sige, hvad kan man kalde det, en udgave af Facebook, der rent faktisk indeholdt demokrati og rettigheder og sådan noget. Så man vil lave altså en public service-agtig udgave af Facebook, det er simpelthen det vil kunne lade sig gøre derude fra? Vi bliver nødt til, altså ligesom vi har telefoner, hvor vi taler med hinanden, så bliver vi også nødt til at have chatrooms, hvor vi taler med hinanden. Og jeg vil sige, normalt snakker vi om at lave nogle sikre forbindelser, når vi taler i telefon. Det er jo det samme, vi skal med alle de her plurale måder, vi taler sammen på. Julie, hvordan har du det med alle de her? Er det noget, kan du bagge op om det? Eller er det bare Rolf, der sidder og får idéer? Jamen, altså det skønne ved det her netværk er jo, at der heldigvis er plads til at være uenig. Det er også derfor, vi gerne vil sætte os ned. Det er både for at blive klogere, men det er også for både at kunne sige, Rolf, skru lige ned, men også for i fællesskab at kunne finde yderpunkterne, og også finde, hvad er det, der kan lade sig gøre i Danmark, hvad er det egentlig for en politik, der også har altså en virkelighed. Man kan sige, det er også derfor, jeg har mit socialdemokratiske bagland, det er at finde den balance, hvor at vi har nogle yderpoler, hvor Facebook ejer det hele, så har vi måske Rolfs yderpol det andet sted, hvor at det hele skal nationaliseres. Der tror jeg måske heller ikke, jeg står. Og så er det, at vi skal finde den gode løsning, hvor vi for eksempel kunne gå ind og sige, at der skal være nogle krav til platforme som Facebook og som Google og Alibaba for den sags skyld. At det med, at jamen, de har vores data, hvad er det så for nogle rammer, de skal arbejde inden under, og hvad er det for nogle rettigheder, vi som enkelte borgere har? I første omgang så tak til Rolf Bjerre fra Alternativet og Julie Frølig Mosgaard Andersen, som er socialdemokrat. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Det var den fine amerikanske præsident Eisenhower, som snakkede om her, hvordan vi skulle få lavet et fornuftigt system, som om man holdt tingene i styr. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi kører på den store klinge i dag. Hvor skal vi hen med Danmark og IT og overvågningssamfundet og alle ting på én gang? Katrine K. Petersen, du forfatter til bogen, der hedder Det Digitale Udsatte. Du er leder af Museet Arkens uddannelsesafdeling, og du har igennem mange år stigende bekymret, kan vi vel egentlig godt sige, fulgt med i børn og unges brug af IT og de såkaldte sociale medier. 25. januar, der kommer undervisningsminister Merete Riisager så med en vision, som hedder, visionen for den her plan er, at alle danske børn skal lære at kode og forstå grundpræmisserne for moderne teknologi. Det er det, hun gerne vil have. Du taler også om det her i starten, at man skulle have sådan noget teknologiforståelse ind over. Er det det, så bliver du vel glad, da du så det her? Nej, så bliver jeg meget utryg. Hvordan kan det være? Fordi så tænker jeg, at har man overhovedet forstået, hvad det er, at for det første, børn kan godt finde ud af at kode, i hvert fald hvis de har spillet Minecraft og spillet Counter-Strike osv., fordi det er en del af deres leg. Kodning handler om kreation, men det handler også om dekonstruktion eller destruktion. Og det, der er det sjoveste ved at lege med Lego-klodser, for eksempel, det er at bygge noget op, men også at smadre det igen og bygge noget nyt. Så det er jo en enormt innovativ proces, der er i den leg. Det er også den leg, der foregår online, og nu har jeg særligt kigget på gamerdrengene, og det har jeg gjort over en lang periode. Lavet nogle kvalitative studier, blandt andet, og kigget under radaren og haft en samtale med dem. Hvad er det egentlig, de laver? Og man kan sige, for at forstå det her med kodning, som jo ikke er noget, vi... Altså den måde, som vi indtil videre i hvert fald bruger det på, det er jo sådan en... Man tror, det er redningen til, at vi undgår digitale analfabeter ude i fremtiden. Og så skal man lære nogle systemer, så tænker man, jamen så de her unger, de sidder kun og koder i de her programmer, men Google de ej, de bruger det også i forhold til andre systemer. De kan finde ud af at lukke skolens wifi ned, fordi så får de fritime. De kan finde ud af at hacke matematikfæsser. De kan også finde ud af at hacke nationaltesten. Og det kan de, og det kan, prøv at høre, det kunne jeg bruge flere timer på at forklare, men det handler jo om, deres leg på nettet er jo ikke kun inde i et spil. Det er et community, der breder sig ud med memes, med en meme-kultur, YouTube og... Og deler forskellige mods, muligheder for at bryde med systemer og lege med det på den måde. For eksempel er en af de nyeste mods på, altså noget med, at man kan, det de her spiludbydere jo selvfølgelig ved, de er hver gang, at der så er nogen, der leger med systemerne, så finder de ud af det, og så bliver folk udelukket. For eksempel, hvis man lige pludselig får vildt mange penge i et spil, så man kan købe mange våben. Men så er der jo nogle snedige, nogen, der finder ud af, så laver vi en shotgun, der kan skyde med penge. Fordi så skyder jeg penge på dig, og så bliver du smidt ud af spillet, fordi du snyder, hvilket du ikke gør. Men så det er jo den der leg, det er jo den her proces med hele tiden at bryde ned og bygge nyt, og det er noget, der er intuitivt, eller det er en enormt intuitiv forståelse af internettet, fordi det er det, nettet kan. De kan også, mange af dem, bruge Tor som et redskab, og det kan de blandt andet, fordi at de... hvad kan man sige, manualer, der ligger på YouTube til at bruge sådan et redskab som Thor er, minder jo æstetisk om et strategispil. Og det er nogle brugervejledninger, som er børnevenlige. Så det er jo noget med at forstå, hvordan er det, de leger med teknologien? Hvordan er det, de koder? Og det er helt sikkert, at de koder altså ikke kun... inde i de systemer, som vi lærer dem i det. I de koder også. Jeg har jo sågar talt med en familie, som desværre har oplevet det, at deres søn så er havnet på en terrorliste. Det er sådan set ikke, fordi han hverken er potentielt i gang med at blive radikaliseret, men han har bare leget krig på nettet. Okay, hvordan, altså, kan du prøve at forklare, hvordan det er sket? Hvordan lavede han krig på nettet? Altså, jamen det kan jeg forklare. Hvis man for eksempel spiller et spil som Counter-Strike, så er en ting af spillet, men noget andet er det der med at dele de forskellige skills og mods, men også memes. Og et meme er jo en visuel vittighed, kan man sige, men også en måde at etablere et humorfællesskab eller et interessefællesskab ved at... For eksempel så er der et meme, som trendede rigtig meget på et tidspunkt af en meget, meget stereotyp udgave af en muslimsk mand med titlen Without headphones at the airport, a bomb has been planted. Det skal man ikke smide alt for mange afsted, altså nogle memes. Man skal heller ikke google for mange how to buy a bazooka eller how to build a bomb. Men det gør de, fordi det er en del af legen, det er en del af spillet. Det er den måde, man finder på, hvordan man kan spoofe, og hvordan man kan udvikle, hvordan man kan lege med hvordan man kan få nye mods, eller nye veje, eller hvad det nu kan være, de bliver inspireret af hinanden af. Så hver gang de deler de her memes, hver gang de googler how to build a bomb, som er en reference til Counter-Strike-spillet, så er det jo sådan, at algoritmer, de kan bare ikke læse en kontekst. Så der er ikke nogen, der er ikke en algoritme, der sidder og tænker, om det er bare en dreng, der sidder og leger krig. Det lyder som om, når du beskriver de her drenge der, så er der jo ingen ko på isen på en eller anden måde, fordi de var sådan set meget godt styr på det hele, ja. De kan komme rundt, og det står vel i modsætning til, at du har skrevet den her bog, der hedder, som i virkeligheden spiller på det oprindelige udtryk, de digitalt indfødte. Du siger, at de er de digitalt udsatte. Hvorfor er de det? Altså nu siger du, det lyder som om, at de faktisk er digitalt indfødte i modsætning til os andre. Ja, det er de jo. De er jo børn, så de er jo interesserede i at lege med nye gadgets. Men de forstår ikke rammerne, de forstår ikke konsekvenserne. Og de forstår slet ikke sådan et fænomen som dataindsamling, kunstig intelligens og alt det her. Men de faktisk lige pludselig kan havne i NSA's algoritme, selvom de egentlig bare er i gang med at lege. Så det er, og det er derfor, jeg mener, at vi som voksne, og nu tænker jeg særligt på dem, der er ansvarshavende over for de her, det er jo både forældre, det er også lærere, undervisere og pædagoger, politikere i den grad. Altså, der, når man indfører noget som kodning og digital dannelse, så bliver man nødt til først at forstå, hvad er det egentlig, de laver, hvad er det, de kan, og hvad er det for en, verden, de befinder sig i. Og lige pludselig så skal man jo sådan set holde sit barn i hånden på en måde, som kan virke fuldstændig uoverskuelig og kompleks, at man faktisk, jeg gør det, når jeg underviser børn og unge, så underviser jeg dem i selvcensur. Det synes jeg er enormt ærgerligt, men desværre de platforme, vi har til rådighed lige nu, der bliver man nødt til at overveje, hvad det er, man googler. Man bliver også nødt til at overveje, hvordan det er, man agerer på de sociale medier. Hvis vi tager de sociale medier, så er vi nødt til at nævne, du har været på rundtur hos de to store. Du har både været hos Google og Facebook. Og især turen til Facebook var lidt interessant, fordi der mødtes du med nogen. De vil gerne snakke med dig, fordi du har skrevet nogle ting, og derfor så vil de gerne have dig på besøg. Ja. Men I endte med at mødes på en parkeringsplads. Ja. Hvorfor gjorde I det? Jeg skal sige, der var fem internationale eksperter, som inviteret til at rådgive, rådføre og spare med dem i forhold til deres nye censuralgoritme. Ja, spændende. Og jeg sagde ja til at holde et møde med dem. Jeg var ikke interesseret i at indgå et samarbejde. Det var meget vigtigt for mig at kommunikere. Men det er lidt på en eller anden måde, så var jeg nødt til at skrive under på sådan en NDA, for at lukke munden på mig, så jeg ikke ville dele forretningshemmeligheder for eksempel. Men jo også, det er klart i denne her... I de her papirer, som jeg skulle underskrive, så var der også noget som intellectual property, og det ville jo betyde, hvis jeg havde skrevet under på det her, så ville jeg aldrig nogensinde kunne forholde mig kritisk til de her ting igen. Men de var alligevel interesserede i møde, så vi blev nødt til at afholde det ude på deres parkeringsplads, som faktisk var under konstruktion, eller hvad hedder det, fuldstændig brudt op, og der stod arbejdsmænd over alt, der var i gang med, og det var jo sådan set meget... meget symbolisk i forhold til, hvor Facebook befinder sig lige nu. Ja, og det må man sige, det er dengang et firma under pres, men så har du også besøgt Google lige her for nylig. Ja. Hvad hedder det? Der har du været nede, der skulle du har set noget af deres kunstige intelligenser, der skal på arbejde dernede, og der var noget med en fisk. Der var noget med en fisk, og det skal jo siges på noget af det, Arken Museum for Moderne Kunst har jo arbejdet med kunst og teknologi i rigtig mange år, og jeg har så været så heldig at få lov at være en del af det. Vi har så lanceret et kunst- og tech-lab, hvor vi blandt andet laver kunst og kodning. Og så kan man sige, kunst og tech, hvorfor det hænger det sammen? Jamen, det er jo sådan set der, hvor det alt sammen udspringer fra. Silicon Valley startede også i modkulturen i kunsten. Det er også den, der stadigvæk driver. Der er desværre bare nogle enkle tech-virksomheder, der har magten. Og det har de vel også glemt nu? Det har de også glemt, ja. Men det var Google så, synes de var meget nysgerrige på, hvad det var, vi lavede, så de var interesserede i at invitere os til Paris, hvor de har deres Art and Culture Lab. Og så ville de meget gerne vise de her, hvordan de træner deres algoritmer. Blandt andet en algoritme, der skal sortere kunst. Og hende her, der står, der er en person, der står for at sortere eller træne den her algoritme. Hun er så særligt optaget af gastronomi. Så hun ville gerne lære den at genkende og sortere i forhold til fødevarer. Og så kunne vi så få lov til at prøve at se, nu skal I se, hvad den kan, hvad den her algoritme kan. Og så var der så en af mine kolleger, som så blev bedt om at tegne et eller andet, hvad hun nu kunne finde på, en fødevare. Så hun tegnede en fisk. Men kommentaren fra hende, der var i gang med at træne den her algoritme, var så, no, you're confusing the algorithm. It's a wrong fish. Og det synes jeg jo, jeg for sig siger det hele, ikke? Og det er jo lige præcis den modsatte måde, vi arbejder på, når vi arbejder med kunst og teknologi. Det er faktisk at rumme spørgsmål og rumme alle de fisk, at det måske ikke er selve fisken eller produktet, men det er perspektivet på verden og den mangfoldighed, der ligger i... Hvis vi vender tilbage til fiskene som billede, kan man sige, så er vi i en situation nu, hvor rigtig mange skolebørn, de er virkelig en fisk i Googles store akvarium, på den måde, de i hvert fald bruger... der er software i skolerne. Der er en del diskussioner om, hvor meget Google, de siger, de vil ikke, de overvåger dem, ikke? Siger de påstår også, at de ikke profilerer børn i den her sammenhæng. Men hvad tror du, det betyder, at man rykker sådan et firma som Google helt ind i undervisningsdelen? Det er jo, nu kan man sige, at det her billede med den her fisk handler om, hvad er det for en type undervisning, vi gerne vil vores børn skal vokse op med. Er det, altså, teknologi bærer intentioner, det er ikke neutralt, det er menneskeskabt, og de ingredienser, vi kommer i en algoritme, er med til at, der er værdier og værdier former, kultur og adfærd og handling. Og derfor er det, synes jeg, det er rigtig vigtigt at forholde sig til, hvad er det for en filosofi, hvad er det for en uddannelsestradition, som de her redskaber, de bærer. Der har været kæmpe ramaskrig i USA, og der har været kritik, og der har været diskussion og debat. Jeg skrev en artikel om det i december, og fik efterfølgende Google på nakken. Og det gjorde jeg blandt andet, fordi jeg, og det var jo, det var en hvad hedder det, blandt andet citat fra The New York Times, der har stået i spidsen for den her kritik i USA, fordi de mener ikke, at de sælger børns data. Og det kan man jo sådan set, det er jo et spørgsmål om, hvordan definerer vi salg? Hvad er salg for noget? Sælger vi adgang til folks data, eller... Det er jo i hvert fald en interessant diskussion, og jeg er meget nysgerrig, eller er meget interesseret i at have den dialog med Google og finde ud af, om det vil jeg vildt gerne høre mere om. Hvad er det så, I gør? Hvordan bruger I den her data? Men det er en anden diskussion. Det, jeg synes, der er det vigtigste, når man indfører de her redskaber i undervisningen og i uddannelsessystemer, det er at huske på, hvad er det for en kultur, den bærer? Hvad er det for nogle værdier? Fordi i sidste ende, så er det det, der er med til at forme vores børn. Ganske kort, hvad for nogle værdier mener du, Google står for? Jamen, de er jo kommercielt forankret. Og det de handler jo om instrumentalisering, og det handler om kompetencer. Så det er jo sådan set en retorik, som vi også selv anvender, men vi er jo også bare helt vildt. Vi har jo også fundet ud af, at der trods alt er en grænse for, hvor meget vi kan kompetencificere, effektivisere og instrumentalisere, og at der kommer den demokratiske dannelse ind i billedet. Ja. Første omgang, tak til Katrine K. Petersen, forfatter til bogen De Digitale Udsatte og leder af Museet Arkens uddannelsesafdeling. Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk sprogrum. Kører rigtigt. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om mildt sagt alting på en gang i dag. For lidt siden, der var du noget om børnene. Nu tager vi fat på cybersikkerheden og etikken. David Simonsen, du har tidligere arbejdet med nogle adgangskontrolsystemer, kan man kalde det, det der hedder Where Are You From? Og for det danske firma Denkrypt, og du har generelt beskæftiget dig med sikkerhed i mange år, og som vi snakker om lige i starten, har vi lige for cirka en lille måned siden, der lancerede regeringen en ny plan for cyber- og informationssikkerhed. Der, så vidt jeg kunne forstå, i hvert fald sådan som Claus Hjort lagde den her frem, så var der afsat 1,4 milliarder kroner til den her plan. Det mener du sagde 100 millioner her i starten. Hvordan kan det være? Egentlig så startede det med at sige 1,5 milliarder. Og forsvarsforliget, som han jo har været pennefører på og krumtab i, har fået 1,4 milliarder. Hvor de 900 millioner, de går til Center for Cybersikkerhed, og de har et helt program, som de så skal følge osv. Så er der de 500 millioner, de bliver udskudt til senere, fordi, og det er jo meget fornuftigt, hvad sker der om nogle år? For livet løber jo i 6 år, og hvad sker der så om 3 år, 4 år, så bliver vi nødt til at have lidt på kistebunden, hvis vi skal lave en ekstra indsats der. Det var så de 1,4. Og når de så siger 1,5, ja, så er der 100 millioner tilbage. Og de 100 millioner, det er så dem, der faktisk er øremærket til den nye informations- og cybersikkerhedsstrategi. Og den indeholder jo en hel række initiativer, og det er vældig fint. Men det, jeg så bare spørger, er, hvis du nu ser på, hvad koster forsvaret i Danmark? Alene de nye jetjager, de koster, du ved, med serviceaftaler, opdateringer og nye bygninger, det hele over perioden omkring 60 milliarder kroner. Det er mange penge. Så kommer der ubåde, nej, dem har vi ikke, men skibe og alt det andet, ny brigade ned i Sydslesvig, tror jeg. Det er alt sammen meget fysisk, og det er rigtigt mange penge. Og så har vi så fået, og det er meget mere end tidligere, 1,4 milliarder til cyberområdet, hvor der rent faktisk er angreb. Hvor Danmark er under angreb. Hvor vi har store problemer, både internt og også eksternt. Det gælder, når vi har missioner ude, så er der en hel del, der hedder cyber, som følger med, når man har soldater ude. Men der er også angreb på landet i form af cyberangreb, det kan være fra lande eller fra terrororganisationer eller nogle andre, der foregår rigtig meget af det. Og så i det lys synes jeg ikke, at 1,4 milliarder virker af særligt meget. Og jeg synes faktisk, at så de 100 millioner, som der er tale om til den nationale informations- og cybersikkerhedsstrategi, det er faktisk forsvindende lidt, når man ser på, hvad er det for nogle beløb, vi har på en finanslov? Det er nærmest fornærmende lidt, kan man sige, i den sammenhæng. Jeg har selv kommet til at stille spørgsmål, da den blev fremlagt om at sige, hvad man så tænkt sig at gøre ved selve infrastrukturen? Altså har man tænkt sig at opgradere den? Og det er der ikke nogen plan om, kan jeg så afsløre her igen. Det har man ikke umiddelbart tænkt sig. De der 100 millioner, har du har kigget på hele den her plan, hvad får vi for de penge så? Jamen i første omgang, så får vi, vil jeg sige, et fokus på, at der inden for alle de her forskellige sektorer, der er jo national kritisk infrastruktur, det er så egentlig blevet pindet ud, hvad det er for nogle sektorer, man gerne vil have et ekstra fokus på. Så har der været noget kritik omkring, at kommunerne slet ikke er omfattet af hele det her, af den her aftale. Og jeg vil måske pege på, at der heller ikke rigtig er nogen initiativer, der tager fat på små og mellemstore virksomheder, som jo er næsten alle virksomheder i Danmark. De store, nu vil jeg være lidt polemisk at sige, de store som Mærsk og Novo og andre, de har jo hver især flere ansatte inden for cybersikkerhed, end hele forsvaret har formentlig til deres egne butikker. Dem behøver vi måske ikke at bekymre os så meget om. Men husk lige på, hvad der skete med Mærsk under alle omstændigheder. Så er der de små og mellemstore virksomheder. De har det meget, meget svært, fordi hvad i alverden skal de rive og gøre med? Altså, de har jo ikke engang et billede af formentlig, hvad er deres vigtigste systemer? Er de opdateret? Hvad er det for nogle trusler, de står overfor? Og hvis det virkelig går galt, hvad gør de så? Altså, der mangler et sted for dem at gå hen, og der mangler nogen, der kan hjælpe dem, og det kan man sige, det er op til markedet selv og så videre. Jo, det har det været i mange år, men rent faktisk så viser det sig, at der er et behov i dag. Vi er meget sårbare. Du kan tage sådan et eksempel som ransomware. Pludselig er alle dine data krypteret, og der sidder en eller anden kineser, eller hvem det ellers kan være, og siger, at de vil have nogle penge, og det er slet ikke sikkert, at du får dine data igen. Det er bare afpresning. Det foregår mig mere og mere. Hvad gør man med det som en lille virksomhed? Altså, det er et kæmpe problem. Men jeg vil ikke gå ind og diskutere alle de der mange enkelte initiativer, der er i aftalen her, men bare sige, at som jeg ser det, så får man altså beefet op med nogle initiativer, nogle systemer, for eksempel på det statslige område, hvor man kan se, at vi har problemer, og vi skal til at gøre noget. Men så har man jo også, og det... Nu ved jeg godt, det bliver en lang smør, men altså man har også det, der hedder sektoransvar, sådan at sundhedsområdet, de får jo ikke nogen specielle penge. Det skal de selv finansiere, det der. De skal selv finansiere. Ja, og det er også udmærket, fordi de ved godt bedst, hvor skoen trykker. Men der kommer ikke flere penge af den grund. Så de kommer til gode. Det kommer til sandsynligvis til at gå for noget andet. Mogens Langballe Nørgaard, du er direktør i Sima. Du har alle mulige projekter og firmaer i luften hele tiden, og du er kendt som mand, at du mener, at alting går aldeles fremragende. Det hele det går fremad som sådan. Hvordan med cybersikkerheden inden for dine firmaer, der er det også, er det progressivt? Går det fremad? Går det godt med jeres cybersikkerhed? Der fik du mig. Ja. Jeg plejer jo at sige, at alt var værre, alt er godt, og alt bliver bedre. Det gælder ikke med hensyn til folks sådan mentale helbred, og det gælder heller ikke med hensyn til cybersikkerhed. Som supplement til det, David lige har sagt, så var jeg med til en briefing for nylig med vores viceforsvarschef, hvor han begejstret, og sikkert også med rette, gennemgik, at hæren har fået nogle nye kanoner fra Frankrig, flåden har fået noget lytteudstyr til ubåde, og vi ved, hvad flyvevåbnet har fået. Og derudover har man genoprettet Dansk Artilleriregiment, Dansk Ingeniørregiment, og så, jeg ved, hvad fanden det hedder, Sydslesvig, et eller andet fodregiment eller sådan noget. Så spurgte jeg, hvad med den femte ting, nemlig cyber, og han blev dybt overrasket. Og det er jo der, som David også fuldstændig korrekt siger, det er det eneste sted, hvor krigen er. Altså, jeg forventer vitterligt ikke, at russerne dumper noget som helst ned over hverken Bornholm eller Sjælland. Nej, det er da en cyberkrig. Altså, der er 7,5 millioner cyberangreb om dagen i hele verden, og det er da der, krigen står. Der er bare ikke blodige og afrevne lemmer. Og det er det eneste, vi ikke koncentrerer os om. Hvad skulle vi gøre her i den her samling? Altså Danmark er jo, der er hele tiden, jamen vi udliciterer en masse af de her ting. Vi må få nogle folk til at lave det. Vi har tænkt ligge. Vi har ikke rigtig, alt vores infrastruktur er jo solgt i øjeblikket. Det ligger jo hos nogle firmaer stort set. Det er alt, hvad der bliver drevet rundt omkring. Der er meget få ting, der bliver holdt indenfor. Har du et bud på en løsning, hvor man kunne gøre, noget, man kunne gøre for de her 100 millioner? Nej. Altså 100 millioner over 6 år til 25 initiativer er bare, det er bare sjovt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det har ikke noget med noget at gøre. Det meste af det vil gå til et eller andet med at skrive en undervisningsbog og nogle andre ting. Altså det vil ikke have nogen betydning. Det er fuldstændig inconclusive og ligegyldigt. Vi skal se på vores land som en, lad os sige, en by med en bymur omkring, hvor portene står vidt åbne, og hvor vi nu har fundet ud af, at alle mulige spioner fra andre byer trisser rundt og har det godt og går ind i bygningerne og kigger på alt, hvad der foregår, og går ud af byporten og fortæller det til de andre byer og alt muligt andet. Nu skal vi så til at finde ud af, hvad vi gør. Og i første omgang tror jeg, at i overført betydning, så skal vi til måske lige at sætte nogle vagter ved portene. Og så skal vi til at finde ud af, hvad det egentlig er. Så skal vi til at sige til dem, lad være at gå ind i vores firmaer og vores virksomheder og stjæle alle de der data. Og så skal vi til at sætte en ordentlig perimeter sikkerhed op. Det er ikke noget, man gør for 2 kroner i timen. Altså. Det er rigtig dyrt. Ja, det er det, men det giver også masser af beskæftigelse, og selv djøffere kan komme i arbejde, og det bliver en god verden, vi kommer ind i, Anders. Ja, men jeg ved, at du er der ingen af os, der er djøffer, skal vi lige huske. Men, jeg var tæt på at blive det, men jeg undgik det. Ja, jeg skal lige spørge dig om en ting, for jeg ved, du har faktisk en interessant historie om cybersikkerhed i Danmark. Nærmere ja. Tegnet ind i noget, der foregår i Digitaliseringsstyrelsen. Ja, det er rigtigt. Vi modede os for et par år siden over, at The Office of Personnel Management i USA fik stjålet, jeg tror, 20-30 millioner sikkerhedsgodkendelser af alle de amerikanere, der var sikkerhedsgodkendelser i tidens løb, inklusive alle deres pinlige selvangivelser om, hvem de havde været utro med, og hvad de havde stjålet som børn, og jeg ved ikke hvad. Og det var kineserne, der gjorde det, og det næste, de gjorde, det var det, der var rigtig snedigt, det var, at de så gik ind og tømte det forsikringsselskab, som offentlige ansatte i USA er forsikret i. Problemet er, at der er en kategori af offentlige ansatte i USA, der ikke bruger det forsikringsselskab, og det siger jeg i folk. Så differensmængden, så havde de dem. Ja, og det har de så lagt ud på noget wiki og sådan noget der. Nå, vi har jo så Moderniseringsstyrelsen, som udbetaler løn til alle offentlige ansatte, også de hemmelige og specialstyrker, hele lortet. Det er blevet tømt. Det ved du. Altså, der er simpelthen de data fra deres, altså alle personaledata fra Moderniseringsstyrelsen er røget ud. Ja. Kan du uddybe det en lille smule mere? Hvad er der sket? Der er sket det, at man i noget, der formentlig ligner 4-6 måneder, overhovedet ikke har vidst, at, og det, jeg tror, det er kineserne igen, man ved det jo ikke, men altså, man ved, at 49% af alle angreb kommer fra Kina, og 21% kommer fra Tor-netværket. Jeg vil tro, det er kineserne. Det er meget fint og udmærket lavet, og de har en meget dygtig tjeneste osv. Jeg vil tro, det er dem, der så bare hentede vores oplysninger. Og hvad tror du, de vil bruge dem til? Er det det samme, som man går i sin tid i forbindelse med Office of Personnel Management? Kineserne er ikke interesseret i sådan noget med splittelse og diskussioner og holde os hen med interne konflikter og lignende, sådan som russerne er. Fordi russerne er bare bange for, at vi spærrer Storebælt, så de ikke kan sejle ud. De er mere optaget af systematisk at vinde på nanoteknologi og på forskning og alt muligt andet. Så jeg ved ikke helt, hvad de vil bruge det til, men det er set før, at noget af det, der blev bøffet fra nogle CD-rommer, og noget af det, der blev bøffet fra CSC, det blev ligesom exchanget mellem russerne og kineserne. Man har noget at bytte med. Jeg ved det ikke. Det kan også bare være, en sport. Men i hvert fald, alle oplysninger om udbetaling til offentlige ansatte, det er ude nu. Det er noget af en breaking news i virkeligheden, vi sidder og brænder af her. Du er velkommen. Mange tak. Du havde en kommentar derovre, da vi simpelthen nu sidder i hoppet. Ja, altså der er hele tiden det her problem med, at vi ikke ved, hvem gør hvad på internettet. Internettet blev bygget som en militær infrastruktur, som skulle kunne være funktionsdygtig under et atomangreb, og det er meget fint. Der var ingen, der havde drømt om, at det skulle blive til en verdensomspændende kommerciel infrastruktur. Der er 2 problemer. Det ene er, at vi aner ikke, hvem der er hvem på nettet. Hvis man vil være anonym, så er der 2 og alle mulige andre metoder, og det vil sige, at vi ved ikke, hvem der laver de her indbrud osv. Det er også meget nemt. Det hele tilbage i 90'erne var der den berømte, på internettet ved du ikke, at jeg er en hund, tegneserie. Ikke? Det er det samme grundlæggende problem i dag, at jeg kan gøre ting og udgive mig for at være en anden på internettet. Og så i den fysiske verden, fint, så taler vi pænt ordentligt til hinanden. Og hvis jeg skulle komme med et budskab, så er det, at man skal blive ved med at fortælle børnene, I skal behandle andre også på nettet, som I gerne vil have, at de skal behandle jer. Det er sådan en gammel, altså meget simpel etisk betragtning, der gør, at man opfører sig ordentligt. Ikke? Og der, folk råber hinanden på internettet, så man tror, det er løgn. Ikke? Det er simpelthen, fordi man ikke kan blive afsløret med sin virkelige person. Man føler sig tryg nok til at kunne gå ind og sparke folk i skridtet, alt muligt andet. I den digitale verden, det vil de så ikke gøre i den virkelige verden. Så det grundlæggende problem, jeg har ikke løsningen desværre, selvom jeg har arbejdet med det i mange år, er, at vi ikke kan skelne og bevise, hvem er vi i den digitale verden. Den anden ting, der er nu, er, at Skype er blevet lukket i de Forenede Arabiske Emirater. Facebook er blevet lukket i Papua Ny Guinea. Så nu er det ikke længere en decentral infrastruktur, hvor alt bare overlever. Nej, nu er strukturen ændret sig sådan, at hver eneste land har komplet adgang til at styre enkelt tjenester. Og det er også i Danmark muligt, at man lukker ned igennem de her knudepunkter for bestemte hjemmesider osv. Og det, de kan gøre i Emiraterne og Papua Ny Guinea, det kan vi altså også godt gøre i den vestlige verden. Det skal vi ikke undervurdere. Det er en interessant tanke at lukke Counter-Strike ned i Danmark. Så vi skal bare huske på, at vi har at gøre med en infrastruktur, som aldrig var tænkt til det, den er blevet til i dag. Og det giver os nogle problemer. Så vi skal være etiske omkring det her. Hvordan opfører vi os? Og så må vi huske på, at kulturer rundt omkring i verden er jo ikke ens. Den amerikanske kunstopfattelse er meget forskellig fra den franske. Og det giver jo også nogle bølgeskulv en gang imellem hen over Atlanten. Men det er faktisk igen et problem. Hvordan forstår vi det, hinanden siger? Det er internettets problem i det hele taget. Problemet er også, det du så nævner her, det er så begrebet, det er balladen omkring anonymitet. Ja. Det med, at vi skal være anonyme. Og det er der faktisk en hel del angreb på i alle mulige ender og kanter, om man har lov til at være anonym på nettet. Vi kommer faktisk tilbage til det omkring nogle nyheder, vi tager i slutningen. Fordi der er en helt lille angreb på det her anonymitet. Jeg tænker bare på at spørge Rolf Bjerre første omgang, det her med, er det ikke en, ser du det som en, skal man sige, en del af selve internettet, at man kan være anonym? Jamen for mig, så snakker vi om, at vi ikke har lyst til at blive profileret, så hvis vi ikke kan blive valideret, og vi ikke kan være anonyme, hvad er det så, vi kan være, ikke? Og det er jo det, som Privacy by Design arbejder ind i, hvor man begynder at sige, altså det bedste eksempel, jeg kan komme på, og det er ikke retvist, det er fuldstændigt, men det er, når vi går på biblioteket i dag, så kører vi vores CPR-kort igennem, og så ved de alt om vores blodtype og vores læsevaner, og hvad der ellers bliver knyttet op på den her CPR-ting. Det, man kunne gøre i stedet for, det var, når man kom ned på biblioteket, så havde man et kort, der sagde, det beviste, at jeg var over 15 år, jeg skyldte ikke penge til det offentlige, og at jeg var dansk statsborger. Hvis den beviste de tre ting, så kunne jeg få lov at gå ind og låne bøger. Og det vil sige, når jeg gik ind i biblioteket, så ville jeg forsvinde som en fisk i en stime af de andre, der var på biblioteket. Så er der selvfølgelig noget tjek bagved, der skal ligge, som statskontrol skal have med, men det kan vi ligge i kode, så alle kan se, hvad der foregår, uden at man lige se, hvornår det foregår, og hvem der bliver angrebet af det. Så vi kan teknisk lave den her deling af, hvornår vi har brug for at blive valideret, og vi kan grundlæggende klare alle vores gøremål, uden at identificere os selv fuldstændigt. Måns Langballe Nørgaard, jeg ved nu, hvis vi skal snakke om fremskridt her i verden, så det ved jeg, du går meget op i. Jeg ved, du har været fantastisk glad for det, der hedder GDPR. Det har jeg. Jeg synes, at det er selvfølgelig, hvis man skal se humoristisk på det, en ny kold krig, hvor der er tre store blokke. Der er banditblokken, som tænker, at staten skal eje det hele, altså Nordkorea, Kina og sådan nogle rædselsregimer. Så er der den ufrie blok ledet af USA, som tænker, at firmaerne skal bare bruge vores private data, som de vil, og tjene penge, og må markedet virke. Og så er der den frie verden, anført af dronning Margrethe den 3. af EU, som siger, at folk skal have en personlig frihed til deres personlige data tilbage. Og det bliver en markant ting hen over de næste, det ved jeg ikke, 10 år, og sådan noget i den stil. Det bliver en konkurrenceparameter, en interhandelsparameter også. USA kommer til at gøre det, om de så kan lide det eller ej, om Trump så kan lide det eller ej. Det er det positive ved det, og så er der alle de der afledte effekter med alle de der spændende nye virksomheder og stillinger og alt muligt andet, vi skal til at lave. Og jeg tror også, at vi skal tænke på data og personlige data som værende noget, der kan handles med alle de steder, hvor vi i dag handler med valuta. Nu vil vi lige sidde og snakke om det, tænker jeg bare på, at måske er vigtigt lige at få rundet det, også når vi nu sidder og snakker stor politik og alt muligt andet. Vi snakker cybersikkerhed, vi snakker Danmark, du snakker om dronning Margrethe den 3. af EU. Så siger vi, hvordan kan vi få os gennem, altså vores politikere ser os jo som en del af et globalt netværk. Hvordan kan, ja. kan vi være nationale på internettet? Ja, altså alle mennesker elsker jo selvmodsigelser, så en national international, det er jo altid godt. Vi er nødt til at få etableret noget, der er nationalt. Altså selvom Rolf jo er en ekstrem venstreorienteret bandit, så er jeg jo faktisk enig der, det må jeg indrømme for en gang skyld. Vi er nødt til at starte forfra og få etableret en baseline. at få, at få folk forklaret, at vi er bare under dybest set en slags angreb, kan man sige. Det er bare krig. Der er ikke blod i afrevne lemmer, men det er bare krig. Vi er nødt til at få en identitetsting på nettet. Vi er nødt til at få de værste gunslingers og den slags ting afløst af lidt lov og orden. Så der skal grænser op på internettet? Ja, det skal der. Det er spændende, simpelthen kan lade sig gøre på en eller anden fasong. Julie Frølich, Moskov Andersen, du har faktisk siddet og markeret ind til flere omgange her, uden at jeg rigtig har kunnet komme til dig. Ja. Du har hørt efter, hvad der bliver sagt her, går ud fra. Er der noget, I kan bruge noget af det her i jeres klub? Jamen, for at starte, hvor vi var for et stykke tid siden, så alt det her med, at en stor del af cybersikkerhed ligger ude internationalt. Altså, der er det for mig at se jo helt afgørende, at vi begynder at kigge noget mere på vores uddannelser. Det er jo et mega problem, at vi ikke uddanner flere danskere på de danske universiteter i cybersikkerhed. Altså, der må jeg bare sige helt ærligt, så er det jo klart, det ender i alle mulige andres hænder. Og der håber jeg da virkelig, at vi kan ende med at have en eller anden tværpolitisk alliance, der måske ikke nødvendigvis skal til at diskutere, hvor mange penge skal der gå til universiteterne, men som minimum tør at sige, at vi skal have et fokus, hvor der bliver uddannet flere unge mennesker, der kan noget med IT, og som minimum kan noget med cybersikkerhed, så vi kan få dem ud i de små danske IT-virksomheder, så vi kan få dem ind i det offentlige, så vi ikke ender med at skulle udlicitere alt, hvad der hedder sikkerhed til udlandet. Du mener, skal vi så også konkret og fysisk begynde at bygge vores egen ting? Altså, så måske skal det være under statslig kontrol, eller skal det være udlicitet? Nu er jeg ikke sådan en fortaler for, at alting skal være under statslig kontrol. Men jeg tror på, at vi skal have en fælles aftale om, hvordan er det her skal bygges. Vi skal have nogle klare regler om, hvem er det, der også har adgangen og ansvaret for egen data. Det, der også bliver sagt før, altså er det min data, eller er det de offentlige data? Der vil jeg dog stå fast på, at altså, ligesom det er mit tøj, så er det også min data. Og hvis vi først begynder at snakke om regler, så synes jeg ikke nødvendigvis, det offentlige skal eje det hele. Lige så vel som det private ikke skal eje det hele, men du og jeg skal eje det hele. Jeg er nødt til at spørge Mogens Langballe Nørgaard, som hardcore mand, der siger, at du er mere højere orienteret end Genghis Khan. Mm. Skal staten måske til at drive nogle af de her cybersikkerhedsting? Ja. Men så er den venstreorienterede Halal Hibi, han siger, at det her magiske data, det gør faktisk, at vi kan give staten en total kontrol, hvor de ikke kan misbruge os. Og det er det, der er pissesvært at forklare til folk. Det er lige præcis det der med, at helt ud på den yderste højrefløj kan vi mødes helt ud på den venstre højrefløj og rent faktisk blive enige om, at sikker infrastruktur kan også fjerne nationale krænkelser. Som mine officersvenner i forsvaret siger, hvordan kan det være, at vi lever i tider, hvor de er nødt til enten at være enige med Enhedslisten eller med LA, men overhovedet ikke kan identificere sig med de gamle hovedpartier mere? Hvorfor er det derude, og de der fuldstændig ekstreme halal-hippier i å? Nej, det var for sjovt. altså, hvorfor er det dem, der forsvarer den personlige frihed i øjeblikket, mens de gamle partier ikke gør det? Der er lige en kort ind der til sidst. Skal internettet, skal det være lige sådan? Altså, vi er jo alle sammen enige om, at infrastruktur, det er for eksempel som veje og sådan noget, det skal staten køre. Det kan vi godt blive enige om, at det er noget, som vi skal have rullende her. Skal det være på samme måde med netservices så, og sikkerhed? Så altså, det er jo ikke alle mulige infrastrukturer, der behøver at være bare 100% statsligt. Men der er simpelthen nødt til at være en samlet overordnet kontrol med det. Altså, tillid er godt, kontrol er bedre, men rensagning er bedst, som vi sagde i Livgarden. Og vi er simpelthen nødt til at etablere en ny baseline. Skal vi have, hvad hedder det, skal vi have server stående i Danmark? Vi skal have server stående i Danmark eller et andet sted, bare vi ved, de er sikre. Og jeg er fuldstændig ligeglad, bare vi kan sikre, at nettet til dem er sikkert og alt det andet der. Ganske det skal dele med være under vores kontrol. Ja, altså det er jo sjovt nok med den nye GDPR, at datatilsynet siger igen og igen, jamen sådan har det egentlig hele tiden været. Vi har haft en dansk persondatalov, som har fungeret på den måde, at der ikke er blevet delt nogen bøder ud, som kunne skræmme nogen. Og i øvrigt havde vi ingen ressourcer, vi er blevet skåret igennem de sidste 15 år. Men loven har været der, og nu kommer, Gud hjælp mig, EU. Og de har musklerne, og de kan dele nogle bøder ud, som gør, at folk rent faktisk begynder at klappe hælene sammen og makke ret. Og vi får et fokus på det her, men man har ikke i Danmark haft viljen til at sætte ind. Man har sagt, at det her det er jo uundgåeligt, og det er den globale trend, og her kommer de amerikanske selskaber bare at køre. Ikke? Men nu får pipen en anden lyd. Nu viser det sig, at EU har musklerne og viljen, og så skal vi nok komme med i slipstrømmen på det der. Men det er godt nok rart at se, at der endelig er nogen, der prøver at tage kampen op. Og jeg vil egentlig gerne kippe med flaget for dronning Margrethe den 3. af EU, fordi hun er en af dem, der har... hun er det eneste rigtige mandfolk i den her verden. Og med det der, tror jeg nok, der synes jeg lige, vi skal tage lidt små nyheder fra aflyttes egen verden. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. I tirsdags, mens Donald Trump og Kim Jong-un mødtes i Singapore, så blev der uddelt en lille gave til de godt 3.000 journalister, der var der, den kom fra Singapores regering. De fik en taske med en flaske vand. De fik en sådan en lille batteridreven blæser med et billede af Jong-un, og så en guidebog. Men de fik også det, der var en USB-drevet lille ventilator, man kunne proppe ind i sin computer, og så står den så og blæser. Og den gav en frygtelig masse ballade. Mashable, som er det her internet-ting, de skrev en artikel omkring alt det her, og sagde, at det var simpelthen helt sindssygt, at der var nogen, der kunne finde på at proppe den her. Jeg kan se, Måne, du sidder og nikker derovre. Hvorfor ja, den er kendt for helvede. Mm. Hvordan er det kendt? Ja, det, der kan jo ligge alt muligt på lige netop den gat. Jeg så den demonstreret her i lørdag, så en gut, der ved, hvad han laver. Det var ret vildt, når man stak den ind i computeren, hvad der så kunne ske. En af de sjove reaktioner, der har været på det her, der har været en masse skriverier om det her dims. Der er ikke fundet noget konkret og umiddelbart på den her USB-ventilator dims, som i øvrigt var blå. Men det, som er rigtig interessant, det er, at Rasmus Tandholt fra TV2, han har nu været ude i dag og sige, at det var også noget hysteri med den der. Var ikke nogen, man skal ikke gå og være så mistænksom over for Korea hele tiden. Og som han så udtalte, når jeg kommer til Rusland, hvis de giver mig en USB-stik derover, så vil jeg også sætte den i min computer. Som for eksempel den USB-stik, der kan levere 220 volt og smadre din computer. Har I set den? Den er så cool. Det må du lige forklare, hvad kan den gøre? Den kan slå den ned. Den sender et ordentligt strømstød ind. Simpelthen bare sap, kadunk, ja. Og så dør den. Ja. Og derudover så er vi jo nødt til at nævne samtidig, at der har været Stuxnet, som sandsynligvis også er blevet startet af et USB-stik, der kom et forkert sted hen. Og der har været masser af andre eksempler, hvor folk, der har været en helt klassisk ind, hvor man fik ramt på en stor del af den amerikanske regering, fordi man havde solgt nogle USB-stik i nærheden af en amerikansk base. Og der har de så købt dem, sat dem i deres maskiner, og dermed var de så blevet kompromitteret, så det virkelig sagde bare to. Ja. Så det gode råd herude til lytterne, der sidder der udenfor, lad være med at putte ting i jeres computer, som I ikke ved, hvem har puttet noget på. Altså uanset hvad man finder på parkeringspladsen, skal man ikke putte det i sin computer. Det var præcis noget af det, der var sket på et tidspunkt, så lad være med det. Vi tager lige den næste nyhed her igen, det var, at i England, der slog den såkaldte minister for sikkerhed, er han åbenbart. Han hedder Ben Wallace. Han slog ud efter techbranchen, og så krævede han, at techfirmaerne rundt omkring, de skulle indføre ID-kontrol og umuliggøre anonymitet på nettet. Han mener, at englænderne skal have det, der hedder digitale ID'er, for at kunne standse det, han kalder mafiatilstande og lovløshed online. Det er valget mellem det vilde vest og et civiliseret samfund, fortsatte han. Han var også sur på Silicon Valley. I det hele taget generelt, han krævede, at for eksempel WhatsApp, de skulle betale for al den skade, som kriminelle laver med den her krypterede app. Hvordan er der nogen af jer, der tænker, det er der en god idé med nogle ID'er på? David Simonsen? Jamen, han er jo fuldstændig ret. Det var, jeg gør selv så venlig, at jeg pegede på det samme problem før, ikke? At der er noget om snakken, at når man er anonym, så kan man gøre alt muligt i forskellige sammenhæng. Men det er da ikke så oplagt, at WhatsApp skal betale for alt det, alt det misbrug, der er, ligesom et teleselskab ikke skal betale for alt det møg, folk fyrer af i telefonen. Men jeg har altså ikke bud på, hvordan man finder balancen, men jeg synes, han har ret i det, at anonymiteten fordrer en adfærd, som er helt fuldstændig gal, Mathias. Det er helt ude i hampen, som det foregår nu. Altså, jeg har en ven, som fik lov til at bestille et DDoS-angreb på en server, han selv havde lejet, bare for at se, hvor angrebet egentlig kom fra. Og han laver en falsk identitet på Skype, og så går han ind og bestiller til, at det skal starte kl. 14 på den der server nede i Holland, og betaler 3 euro for en times DDoS-angreb. Det er jo også en formue. Og 3 sekunder efter 14, der gik serveren ned og forblev nede i den time, den skulle. Det var det. Men det spændende var, at han havde sat tracking på, så han kunne se, hvor det kom fra. Det kom fra en masse kinesiske ure, man havde købt på Wish. Det skal man måske tænke lidt over. Med det, så er aflyttet simpelthen forbi for i dag. Teknikken stod Jens Marot for, og Daniel Sindsberg også. Producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi danser over grænser i fuld projektørlys med det rødbedefarvede pas som eneste skjold imod det, der synes at komme alle steder fra, som var det i gang med at vende hele universet på vrangen. Og vi lukker øjnene, og under øjenlågene sidrer æblerne endnu, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.